الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ربط و مناسبت آیات مخی سران کتا سے تخوشالی رسی گی دیو خفکی گی تا تکلیفی دیو خوشالی گی اللہ وی کتا سے پریق لک شوئی دیو سے نقصان نشی رسول اللہ تا او اللہ بستاسی مدد کئی لکسنگ بدر کی چکڑم تکلیف کل رازی لکسنگ احد کی چراغلیم وطلک الایام نداوی لها بین الناس دار خوشالی و دخبگان خبرنگا او مومن و فہر حال بانی خوشالی غداوت من اهلکم او یاد کلا چې سحر لاړید کور خپلنا من اهلک رپورټ کولنا نبی صلی الله علیه وسلم یادی حکم د قیامت هر امیر څنګه وو تو باوی ټول مؤمنین تیارول دي مؤمنان لرا زین د جنگ مقاعد للقتال زین د جنگ مورچی والله سميع عليم الله قوار الله يريدن كده قوار بدويم خال باندې د هجرت بدر جهاد شو جنگ شو مشرکین او اویا کسان مردار او اویا چې څنګه خلیان کړو ناغی تیاری وکن و جنگ دا احد کی جدا پدرین کال شو دا حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و اتفاق وکن چه بدلا و تنو سالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته دخل معلومات وشو چې کفار اتفاق کړي دي صحابه راجم سره مشورې لپاره چا ویل دل تکي به شراله دند شو مدینه ته جنگ وکړو رائے پیش کړلې بعض صحابو دار آئے ورک چیدننا بیابد سرانو بیزتی کی باہر تبودو تو خود غرب ایو سیٹتا اوبل سیٹتا با دشمنی شاہتا برات لینشی دکری او دفلن و ماشمان بم دکھاوشی ودبا مشورہ عملو شو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سرد آبیا و کسانو ماہرینو فغشی وشتو کی حدیث کرا دی اغا اڈیرائی دو خود باغی بانیلار و ارخی کینو ہر سکوشو تاسو بنر آدی کله چې جنگ شروع شو کفار صفی شکست یې وخوړنو مسلمانانو غنیمت ټولول شروع کړو دیویل مقصد دلتا ناستا فتح و آغاوشو اس من دلتا سکو دا پیغمبر مقصد اندار اجتیاری غلطیوشو مقامی دیر لیو زورن امرتدک ورکی لس کسان پاتشو اسر نور رالا کفارو بیا حمله وکړم رشاد اطرفنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ فریگرانے کی دغا کسان عبداللہ ابن جبیر سرد مرگرم شہید چھو دغا وقت کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نو داغی تذکرہ کئی داسی حالات شروع شو چې ټولې د مسلمانانو په دې ډیره غنه کې په یو بل باندې مولګی دي زړبیان هم شو تکلیف ورته ورسېدل او دا جنگ پینزو حسی ویدو لخکر یو تا میمانه وی خی در بلتا بیسرا او بلتا قدام گست طرف تا قدام مخ کی خلق رستو یو قلب الجیشی باقی من جابر ابن عبداللہ زدی مشغل اغا وی تا کمزورتیا زمون زکر شوی و خاکو پینه امزک اللہ ورستو دام ذکر کړی دی والله ولیهما نو هغه معمولی غرتۍ د وجینا دون نقصان ورسېدو د امیر اطاعت و نشو د اوسنا بنو سلیمتا او د خزرجنا بنو حارثا اغوینا لغوندکی کمی شویم چی آیا دا خودی لوی جنگ دی منگ بمرش ویرا مگ نشوت لی و بیا اللہ داغی تعاون حکو اغا اراده داغی متروک شو او دل تا داغی تذکیره کئی او دا پارا پینزو قائدو بانی مخی دا جواد تنویر جماعت جور شو اس بیدان تاوزا دخواو کا دا دین دخواو کا دا مسلمانان دا عزت دخواو کا دانا جماعت جور شو دنیا پی اگٹا مشری پی حاصل کا بوٹون پی حاصل کا وزیر شا دا جماعت دا مصد کنو دلچه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کی جماعت جوړ کړو هجرت وکړو او بیا یې حمله شروع جماعت جوړولو مقصد دفاع د دین اعراض د مسلمانینو اوس خدا شي وې د جماعت دفاع وکړي چې دا د مخرب نشي د نور ارس لکی کلا همت طائفتان اذا همت طائفتان کلا چراغ فزنو کی دا گوڑلو منکم ساسنا همت قص زرکرا ان تفشلا جزان کمزور اکری یرا لوی جنگ دے منسکو چیزو واللہ ولیهما واللہ مددگارو ددی دوانو بچی کا هغه سستی د کمزورتیا نه بچ کړه. الله دې معاونو بچی کړه. او په الله دې ځان وسپاري مؤمنان. او هتا نزدې مقامت کې شي 200 غز پندازا هغه ډېرې مخې ترازی چې کوم عبد الله بن جبیر هغه باندې سره د مرګرو نه حفاظت کوي. اوس الله دې ته تسلی ورکړي دا کیږي داسي. او حدیث د بخاری کې مرادي الحرب سجال جنگ د دې مثال د ډول لیکل د دشمن پلاس کی کلستا لاس کی بلی خپکیږم کله به کمزور شي کله باغی. او دې کې اشاره ده چې تخپل کار کوه فتح او شکست اختیار کې نه دی. دا د الله پلاس کی لیکل شو غاړي کوي اندرس کله شکست راځي دې د پاره چې الله پاک او بیکار خلک جدا کی. ولقد نصركم الله او يقينا امداد کړه او ساس الله به بدر په بدر کې دا غزینوم چې د مشر په نوم یا غچینا. وانتم او ایتاسی اذله کمزوری دشمن ډیرو تاسو وای کمزوری منافقان ادریس و اکسان اغمتی ندغشو لکسنگ چی احد کی اغیدہ کرتو تو نکڑیو صحابتین سوتی رو دشمن زر کسانو صحابو سران یو تورا سلگ بندکی یو دو بخانو نورسنو دادیر پار زکر کئی چ الله به وصله د دشمن نصاله سره وري پرې مده کې جما سره سنشته اوسم داسي وي يره وي مونږ دې د طاقت نه يو د امریکای د زور نه يو نه مخکم د عیسایان او يهوديان صحابو دنیا تذکار کړه چیرې پاسباب باندې فتح او نصرت نشته په ایمان او په عقیده او په اخلاص. فَتَّقُ اللَّهِ نُوِ يَرِيْغِ دَ اللَّهَنَا سُسْتِيُونَ كِي او خامخا شکر و باسی دَ اللَّهَ او کلش تاویل پیغمبر مومنانو تام آیا کاتی ندی تاسیلا دا چه مضبطی آوکری ستاسی رب ستاسی بی سلاست آلات من الملائکت منزلین منزلین پدریدر فرشتو بدرې زړه د فرشتونو را لېګلې شوی کایو فرشت را لېګلې وروم کافی و. سورۃ الانفال کې زر الفا ذکر کړي دي زر فرشتې نه ام آیات. او دا امداد دफार الله را لېګلې او چې کفار وی راضی وي چه نور قومک و لخکری برازین و اللہ تسلی و اللہ ورکر دریزر و پینززر دا تسلی دا پانا خفکی گئی ما کدیو رازی نمانگ با نور فرشتی راولی گو او دا زر می در لگلی ورن یو فرشتم کافی و لکه جبریل امین چه بازی علاقی پا یو آواز یو چه و سر نیست دا بکڑی و داوی تسلی دا پانا صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او تسلی لپاره الله دا وی بلا ولینا ان تصبروا کشرتا شکلکوی پدین وتتقو او ځان مبشکر سوستینا وزلینا ورابشتا سمن فورهم پجوش کی من فورین پجوش دری کفارو کی فور چکل کٹوئی خوٹکی گی یو مانا متشن دی فرشتو پسی بنوری درولیگم دویم مانا فجوش د کفارو کین آدا چی دا وخت دین کوم وخت جدی په جوش او خروش کې راغلی چی دا وخت دین امداد وو کستا شرف ستا سی پا پینزه ذرا دا فرشتون مصویمین نشاندار اسلحه بی صغری بی تک حدیث کرا دی جبریل امین وی باپ کرا نگوستی او تا سنگ نگوستی نا وما جعلہو ہو زمیر دا راجی دے زیری تا او انداد تا یا فتح دا تولو تا راجی دے نو نمی دے گرزول دا زیری دا انداد و دا فتح اللہ بشرا لکم مگر خوشحالی ستا سی دا پارا زیر ستا سی دا پارا او دی دا پارا مضبوط شید رون ستا سی بھی پڑی سا وَمَن نَصْرٌ او نَدِ دَا بَرَي او فَتْحًا دَلْتَ حَسَر ذِكَرْ كِي إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُقْتَ بَكِدَارَ نِسْبَتْ اللَّهَ تَكِي شِسْتَاشِ اختیار کی نشتری دا نُو دَا پَدُو مَانُو سَرْ رَجِيَ او فَتْحَ او بَرَي دَيَمْ پَمَانَ دَ تَعَوُن اِن تَنْ سُرُوكُمْ فَالَيْكُمُ النَّصْرُ کچر استاسی تعاون کئی نو تاسی مو کئی نصر مانا دلتا حصر دے نفی کئی دا غیر نا او ندے دا برے و فتح مگر طرف دا اللہ نچے غالب و حکمت والدنی لیاقتا طرفم من اللذین آیات لکھ مشکل لیں یو چی دا دی لام تعلق دا چا سر دی بل او چی ذکر دی دا دا تخییر دا پار دی او کنا بل سر دا پار دی او دا لیس لکا من الامری دای منچ کیو لی رو آخر کې راوړی دی نو د دو سره به لګېدلی وي او یو توبالیم او یو عذب منځ کې راوړو نو د څلورو سره یو لګو یو حال طرفم من الذین کفروا دریم حال یک بترهم دریم حال او یو توبالیم څلورم حال او یو عذبهم فإنهم ظالمون جواب د لام تعلق د یم سره کوم سره د یم سره ومن نصر الا من عند الله امداد سره تعلق او دې د فاره د تنویر دیوڈلی سربدا کارو کم دیوڈلی سربداو کم بلی سربداو کم بلی سربداو کم بلی سربداو او دا دی ٹھولو اختیاستا لاشکی ندی مطلب ایدار نو سو گولی دا انداد میں کڑستاسی دا زیر میں در کڑستاسی دا فتح میں در کڑستاسی تا دید پارا ختم کئی قطع ختم کول دیخ نشیو باسی ختم کئی تاسی طرفا من الذین کفروا یو ڈل دا کسانونا چی کافر دی طرف حسیتا ہوئی ڈلی تم او یک بیتا ہم او در بلی نوی سزا بسی فتح و زیر می دید پارا در کرد نصرت می دید پارا کرد چې چه ختم کړی یو ډل دا کسانو نه چې کفر کړی دي بل نوا یک بیتوهم ذلیل کی دی ولرم دای بیم حال نوافت او بغیر دیو خائبین تاوانیان نامراد بشی بل نوا سر بسو او یتوب علیهم مهربان بشو دی او یعظم یا بسزا دیو دی ظالمان سلور حالا یہ ذکر کر اولی تنوی او دا لیس لکی من الامر شیعون منس کے راڑو دی دپارا دا دخی دا وهم چی پا بدر کی رسو دا جنگ نا سلور حالا او لیس لکا من الامر نوسی لگئی ستا اختیار کی نو پیغمبرم دا جنگ نسو شیخ لیس لکا نو تال را من الامر دا جنگ شیخ سا اختیار سمع طرفا من اللذین چه ختم کی دا ستا اختیار کی نو یا حلاکی دیو را دام ستا اختیار کی نو او یتوب دام ستا اختیار کی نو او یعذبو دام ستا اختیار کینو منس کی ذکر اوڑو سلور بدر کی سلور حالاتو بعد دا جنگ او سور انفال کی وما رمیتا التمو مانا اصولو کی ذکر کرو ویشتل ستا کارو رسول دشمن تا دا اللہ کارو جنگ دل تستا ارادا وان لیکن فتح و برین دا ستا اختیار کینو دا سلور احوالا داستا اختیار کنو لیفتا دا علت دا نسخن یقینن دیو دی ظالمان مشرکان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگری 313 اوی زرکسان او فدی جمله کی لیس لکی من الامر رد دا شرک دا فتح و برے دا نبی کمال نو دا غا اخلاص ہو لیکن دا کار دا اللہ و فتح و برے ورکل دا کار دا اللہ دا نمانس کی رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہم انتحلق هذه العصابت فلم تعبد بعد حدیث کی رو دعا یو کړه اے الله دایو ټولې دې کنن هلاک شو نشو په دې وخت کې څوک نشته چې ستا بندگی وکړي د حدیث مطلب دا دی انسان مطلب یې صحیح نه بیانې توحید وفات شي الله دانه چې ستا عبادت نه کوي نو کدانی نور خلقهم نور مخلوقات شي می عبادت کوي کنه مانا ارادا اللہ توحید وفاتشی او بل پیغمبر نشتر ختم نبوت دپار دلیل لے او عجز دا انبیاء دپار او دا تشریر دا لیس لکا من الامر دا حدیث دی دپار تشریر دا اے اللہ دا آخری امت تے زا آخری نبی ام کدا ټوله لاړ شي د توحید دایان به ختم شي الله تاسو نقصان نه رسېږي دا حدیث مطلب دا دی اوس مسله د توحید کم خبرې د پاره جنگ او قرباني به اوسه ذکر کړي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله په اختیار کې دی چې بر دی او کتا اسمانونو زمکی کې بر او کتا یغفروا دلتا محقیقی ذکر دا مقام دا مغفرت دی ذکر مقدم کن صحابہ ثابت قدم شو دا مقام دا مغفرت دی ها هر وخت کې چې خلک ثابت قدم شي نو دا الله نصرت ہی الله ای وخی نزکه او سورۃ المائده کې عذاب مخکې کړم زکا مقام دا عذاب نو تعرضم ختم شو بخنه کې الله چاته چې رضا یو شي او سزا ورکی اغا چاہتا عذاب ورکی اغا چاہتا چی رضایو شیخ و خیشی واللہ بخون کے بہربان دن اس ترغیب ورکی انفاق تا اضعافم مضاعفتن دا قید اتفاقی دن لکو ربائبکم اللہ تی فی حجور نسائکم دا مانند چلی کی لیکی کغی کیویو کنی دو پر کٹھئی نشی آغشتی چی کلا مور سرن خلوت سیہ هم بستری شوی نو دلتم دا اضعفم مضاعفتن قید اتفاقی دی مانا ایدا شوا اے ایمان والاو مخری سود سود مخری بلکلی مخری دا مانا یا اضعافم مضافتن مخری سود دو چندان دو چندہ کریشوی دو چندہ دو چندہ کریشوی یعنی دو چندہ یہ مخری دا جاہلیت پاگا سود بانے رد کی طلب چنیٹا پورا شوا ویما تراکا که پیشید در سرنی نزیاتو منا ناو بیزا سل دی دو سوا بدر کوم نو پاغی رد شو بیا قید احترازی شو اول کی قید اتفاقی مانا بلکل سود مخری سورة البقرہ 275 کم تیر شیو زان بچ گئی دا سود نا او یری گئی دا اللہ نا زان بچ گئی دا سود نا خام خواب اتاسی شئی کامیاب ہو او یری گئی دا اور حقا نا او عدت تیار پیشوی دلیل کافرین نا د بار د نمنون کو د دین کافر د بار د کافرانو سینس دانان وای جنور ولاکا میر لری دی دز مکینا دارنگلا اغی دا وی چه دا سی ستوری دی چه اغا تیز را روان دی دا رسی او سا پوری ندی را رسی دی نو که او رسی دا نو ارس بیو پلکو کی او بس رسی ازا سما اون شفت و ازا سما اون فترت نمونگو ای قرآن چه سویلی و مخت تصدیق دی حدیث کرازی وفد دا عبدالقیس را غلیو این کان رب بنا کم دیکی و رب زمان مخی دا پیدایش دا سوانون دا زمکینا کان فی عما نبی علیہ السلام وی باغذ دیکیو چه دا انسان اقل طاقت حقیقتا نرسیو یعنی منگ تا علم نده او من ای خبر دا اللہ و دا پیغمبر لعلکم ترحمون نو پتاسو برحم اپریشیم دید پارا یا خام خواب پتاسو رحم اپریشیم وسارعو الی مغفرت سمت لهم سود دی پریخونو دا اللہ خلاف دی اونکر دا پیغمبر خلاف جنت در تمیلوی گی نو سوی من لکھا سورة الحدید کی امد دی تائید دی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتٍ يَوِشْتَمْ آیات سورة الحدید را من لکھئی پا طرف دا بخشش طرف ستاسی او په طرف د جنت ارض حس سماوات والارض چې پلان والے دا په شان د اسمانونو د زمکې دي تیار شوی د پار د متقینو د پار د نیکانو رد د پاغ شعبانی شاوی وی جنت او دوزخ اوس نشته بیا به پیدا کیږي او بیا به پنا کیږي دا د هغې نظریه او غلطه قرآن په غیر د قواعد د اوس نه تیار دی. دلتا تشبیه د غیر محسوس د محسوس سره دا په مقدار کې نه ده بلکې تشبیه په اوسط پراختیا کې ده دا په اعتبار د اقلونو زمن دا تشبیه ده. وسارعوا الى مغفرته منډاو کوي رامنډې کې په طرف د بخشش د رب ستاسي او په طرف د جنت چې پلنواله دغه په شان د اسبارونو د ځمکې دي. اوس جنت موږ لیدلې نه دی غیر محسوس دی دا غیر تشبیه ورکوي د محسوس سره چې هغه اسمان او ځمکې او دام په مقدار کې تشبیه نه ورکوي ځکه د جنت مقدار هغه د حد نه سیوا دی دا په پراختیا کې نه ډېر پراخه دی معنی یې دا شو. اوس دا به میلاویږي چاته الذین ينفقون ځان کړی مال لګی جنت په همدغه کسان ته میلاویږي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی عثمان د الله نه جنت اغیسته دی سو زلا یو هغه کویه چې اغیسته او وقف کړو بل هغه مال چې د جنگ په وخت کې ورکړو الذین ينفقون فی السراء هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل سر په مالداری کې چې مالداری نوم لګي کده سرور نشي نه مان خوشالي سړی چې مالداری نه خوشاله مي وذر او پتن د سې کې بيماري تکلیف کې باغ او کم لګي والکاذبین او پټون کې دي غسیلان الغیظ غسی کزم وی پټوالی ته غسوی دا برداشت کول دا لازمی معنی ده ولا عافین عن الناس او عفا کوي د خلقنا بدله جن ناری غوسه پټ او ساجی ځا خپل کار کو صرف د الله رضا د پاره دې دم لکه حدیث کې راځي وخه اخلاق وکم مقام د الله په نسبت ته ملويږي په بل شي باندې نه ملويږي او الله دوست لري محسنین یو ماند عام نیکان دوی موحدین لکه عبد الله ابن عباس باندې کې محسنین موحدین الله دوست لري موحدین چې الله ذات او صفات کیوږي اعتماد صرف الله باندې او که څنګه غلطی ته نه وشي نو همیشواله نه کوي نو بیا یې تیار تشکیل کوي ربط او سردا یې او هغه کسان چې کی فاحشتن به حیا کا یا زیاته یو کې بخپل ځانونو باندې نو یاد یې الله او بخنه غواړي ذنوبیم د پاره د جرمونو خپلو ومن يغفر الذنوب او نبخي گناهنا الا الله مگر یو الله تا گناه بخلو والا اختیار بل سو تا دنیا کی نشتون اللہ چاہتا ورکرد ولم يسر او همیشگری نکی فاغ بدکار فعلو چکی دیو چې کوي دي وهم یعلمون او دی دی بدی باندې یعلمون کوا وهم یعلمون او دی دی بدی باندې کوا دا ګنا باندې همیشواله کوم سزا ملويږي ورکیږي اوس بشارت ذکر کړي چې ګنا دې پرې خوځل دنیا متونه ستاري سستی دی او نکرا کمزورتیا دی اختیار نکرا اختیار نکرا نوار سستا دی اولائی کدخ صفتون والا جزاؤهم مغفرت من ربهم بدل ددوی بخشش دی طرف درب ددوینا من ربهم درب ددوینا او جنتو نبوی چروانی بی لان دی دونو داغین والی مخکی ماویلی تفسیر سورة المحمد کی آسرور ولی همیشہ بوی دیو فیا پدی جنت کی انتی خوشحالو کی و نعم اجر العاملین سخیست دے اجر دفارد عمل کونکو عاملین عمل کونکو توسل بالاعمال نتوسل بزوات الفاضلہ اجر ملویگی او خیستا اجر چې سړی عمل کوي یقینا تیر شوی دی وقوام نیکان تیر شوی الله وی اوی تمیم ورکری دی وکا تاسیم دغس روان شی تاسی لبا مجرد کو مناسبت دائر دی یقینا تیر شوی من قبل کم پخواست تاسی سننون طریقی سنن جمع دا سنت دا مانا خکارا کول سنت خکارا تاوی دا حدیث مانا غلط اکی من سننا چاچی کیا خودر یو لار خواه ندد پار باجر یو آجر دسوک عمل کی بدیبه نو کم کار چی دین کی نئی ناپا بیدات دی دلتا دا سنت تا چی سنت ویلو پا مانا دا اظہار لکا عرب وی سن السیف ازا سقل سن یا سن کلشی تورا ریگمال کرشی سپنوالی رونت اخکارشی ناغی دا اطلاق کی نو سنت تا امزک سنت ہوئی اظہار دا دیو جن حدیث کی راضی آخر وقت کی پا سنت بانی عمل بدا شی لکس کروٹا سنت بسوخ کارا کولی نشی نگران کار دے اتباع دا سنت دیو جن ابن مسعود وی تاسی اتباع و قیزانو ساتی دا براتونا ولا تب تدیعو نو سنتو اظہار کئی وضاحت دا قرآن کئی دارن لسنت بالا سنتی شاوت میدان کی بیان کی اظہاری ہوگی فسیرون اوگردی فیلار دی با دنیا کی اوگور ایک سرنگی شو انجام دا درو جنو مخیم درو جن تیر شیو انجامی سشو نو دا حسنو درو جنو بس انجامی اس بیم آگا انجامی دا قرآن آدھا بیان داولی ذکر کی دا قرآن خلاف کئی لکسنگ چه مخینو خلاف کڑے دی دخل کتابونو تباشوی ہی وکه دا قرآن خلاف کی نختبہ کی گیا آدھا بیان للناس دا قرآن بیان دے دا پارد خلقو پدی قرآن کی بیان دا دین دے وحودن او پدی قرآن کی لار خودن دی حق دا او فن دے دا پارد متقیانو چیزان بچ گئی دا شرک نو دا سستی نو لکه مسله د جهاد شروع نه ولا تهینو مسوسته گئی ولا تحزنو او مغمجن کی گئی وانتم الاعلون او تاسی وی بلند پا دربار دا اللہ کی دلیل بموچتی عزت بموچتی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ پا قرآن بانی قومون اوچتی کچری ای تاسی مؤمنین مؤمنان تسلی ورکی او ترغیب جہاد تا یرا مخ کی ورزی تلیم داسی والی منوز بیاسکو مجیزم نانا کل کل دا راجی دا خو کل کوئی کل دا دادا لمبر و کل دا آبائی لمبر آر چا خفل لمبر نگن کچر ورسی گی تاستا خرخن این یمسد کم خرخن کچر ورسی رو تاستا خرخن زخم پا بہت کین وخبکی گی ولی یقیناً دا سولی و تاسی القوم کافیرو تا قرحن زخم مثلو پشاند دی پروز کالی بدر کین دغسی بدر کیم درکی تاسی تخو دونو شو جستاسی لگ کسان درشو او یا یا کبو بیش دا شیدان شنی ولی لنه دی او داغی خو مردار شوی مو نیولی مو سورت النساء کیم ذکر کئی یو سل سلورم آیات کی وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ مسوسته گئی ترغیب جهاد تور کئی پلتون دیو قوم اینی کافر کی کچر تاسی زخمیان شویر یا کنندی وم زخمیان شویر مخی کار لکا سنگ چی تاسی وز زخمیان شوی بذر کی او ساسی یقین دی من اللہ دا اللہ دا طرف نداولوی نیامتونو بھائی ندی خویس یقین نشت دی تار جون پوانا دی یقین امید پوانا دی یقین وَتِلْكَ الْأَيَّامُ دَاخُ حَوَادِثُ الزَّمَانِ دِي اورزی یعنی داخو حوادث الزمانی دی نو داویلو ها بین الناس آڑو را آڑو من دا حوادث دا زمانی و من دا خلقو کل یو خوشحال کل بل داولی دا سکون دا حوادث و امتحانات را علم صد پارا دیر پارا چخکارکی اللہ یا لم معلوم اسم دی اللہ تا چی ظاہر کی خکارکی اللہ کسان چی دی مومنان مخلوق تیو خی گورا تکلیف پر آغلے دے اوہ یم ندے کرے سو یم ندی خپای دخپل زین خوزول یم ندے اونی چی اللہ ساسی نشوادا شہیدان لوی مقام دے اگورا احد کی شہیدان شو یا گواہان پا قیامت کی اللہ دوست نلری ظالمان او دید پار ادا کی اللہ چه خاص کی اللہ یو محس خاص کولو تاوی چون کی اللہ خاص کی اللہ آغا کسان چی ایماندار دی او لری کی اللہ کافر یم حفر ریبا ختمی اللہ لری کی سود اس دا ذکر کئی لکه سنگ چی سورة العنکبوت کی ویلیو کستا چی دا خیال لی چی لا الہ الا اللہ وایو بس کابیابیو نانا دا سندا امتحان برا غلق سورة العنکبوت شلم سفارا آیات دویم احسب الناس ان یترکو آیا گمان کے خلق چی پری بگدونگا بغیر دیمتیان نا پر دنیا کی جسرپ دیو داوی آمن نا وهم لا یفتنون او پر دیو بانی امتحان را نشی تدمائش را نشی ولقد فتنا الذين من قبلهم او یقینا ازمائش کړه هم پاکستان شو په فاده دی صدفه الا يعلمن الله الذين صدقوا نو خارکی الله او کسان چې رښتینی دي دنیا ته او خارکی الله دروژن دنیا ته وګورئ دې زمانه کې رښتینی خارک دروژن خارک دا امتحانات ورازی آخر انجام والعاقبت للمتقین آخری انجام ستاسو لاس کې الله وتعالى درته آیا ګمان کوي تاسو چې دنه بشي جنت تام لاړ بشي جنت تا او نه یې ظاهر کړی الله هغه کسان چې مجاهدین او ساسنه جهاد کړو ساسنه مخلوق تا ويعلم الصابرين او ظاهر نکي الله خلق په دین باندې هغه خلق چې خلق په دین باندې وګوري دې زمانه کې وستا د دنیا تمام کفر طاقتونه دا بیا ساتي چې دا شي خلق شرطا نه مونږ لیدلې او نه شا لیدلې چې د دنیا ټول طاقت استعمال شو په اوس په شاته کړی ده نه دا مسلمانانو سترګې اوچتې شوې عزت د دین دفاع د دینو شو تاریخ کې بم بیا دې طرف ته شو ګوري نه رستو د امتحان نه خوشحالي او کامیابی او یقینا وای تاسو تمنون الموت ارزو مو کول د جن موت د مرګ نه د جن تمنا ارزو امید من قبل فخوا ان تلقو چې مخامخ شوی وي د جنگ سره یقینا اولی دلو تاسو د جنگ لپاره په خپل سرګو مخامخ شو او وی تاسو ورته کتون کی اوس په مولی دل و ما محمد الا رسول شیطان په احد کی आवाज وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم مړ دی صحابه سیم زخمی وو پریشان وو مزید پریشانی شو اغا زوان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کی ولا دفاعی تی عبر رضی اللہ تعالی عنہ وی جزما ٹول عمل ابو بکر آغسی و قبلت احد کے حجوائی مال رکھ دونا مستقل مزاجی اور جن صحابہ زخبیانو ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ لاسون دوار شرشیو اویا گزار لگیدری و دطوری و پیغمبر گزار کولو اغا خفل لاس ورطو چکو چه پیغمبر بشدی توی دفاع بس خدا ندر چه بیو گزار کی بلو شکر در جزت را بچو امیر خودی مخی مرشو و جزما خیلی مسلمان مرشی دی اخبار روالی بگوری دی پی مزاری خوشحالی دیزان تسنگ مومین ہوئی یو رس ختم درسی سو خوکا دفاع دین ختم مقدم جواز ہو فنور و فرد نری پتاون اللہ تاثر ام احسانات کری سنگ چی دنور و مال و بچی دی درس استام دی اللہ آغا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو پریشانی شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورا بلاسا تسو کوئی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد سر تھی نوا یو دا محدثین وی یو دا دی وجینا چھ پریشان غم دا وجینا نپوئی دو دویب دا دی وجینا چھ دشمن خوشحال نشی اغه او خپل کار کړي نه مونږ یو چې څونه ژوندې مونږ هم د دین خدمت کوو دا چې خوشاله نشي ورسره راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو استراب او پریشانی وا اوبر دغه خبره کوي چې اخر ونشو منبر ته وختل وی من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. بس هغه چا چې د محمد رسول الله عبادت نه اخلاق او من کان یعبد الله فإنه حی لا يموت. الله ژوند دی. نبی علیہ السلام خپل کو الله به بتا باندې دو مرګونو جمع کړي. صحابه ټول سترګي ولاو شوې. موږ دا شو غوښنه لکه اوس آیتونه را ابو بکر دا شکل رضی الله تعالی نبی علیہ السلام مستم زکه مخکې کولو منکر د زکات دی وایزه وجنګ کوم کوم پړې شریو د نبی علیہ السلام دور کې ورکول او شنو ورکې زکات کې هغه هغه پورې ورسره جن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی دا خو مسلمانان دی کلمه وی رستو زین کولو یو حکم کې سو خلاف کید دین متا شید چې لکه د ټول لمن په الله اجماع په دی باندې او قران هم د کوین نه تمیتون و انهم میتو ان شاء الله رستو راځي یقیناً تیر شویو مخیر دن الرسول دیر پیغمبران اغویم داشت وفات شدی نوز چی سوک حیات الانبیاء یا حیات النبی شدی نداو خیرتو و چی کل قرآن معنی فهم نی بیادا اختلافات را دی. امام ابو حنیفه رحم الله حصول مقرر کری حدیث شرح دا تعبیب اید قرآن دا نه چې قران ته تابع کې د حدیث او بیا رضان نبی کی تعبیرات شروع کی نو کچری مرشی خپل مرګ یا او وجل شي نو واپس کېږي متا چې بشاګان خپلو آقا کون دی ذکر کې مراد څه نشه او من ينقلب او هغه سو چې واپس شو پښابانی د دوینا هغه سوچ واپس شو د دوینا علا عقابی علا عقبی پښابانی او ځندوبانی نو هیڅ نقصان نشی رسول الله تا شیئا حسین بل ځان وتباکی وسیز الله الشاکرین او زر دې چې مطلب ورکی الله مجاهدین او تا دلته مسله د jihad شروع ده خلق دیا خلق دا اللہ احسانات بنی او داغی دفاع کئی یا غام مانا سوک چه قدر کئی دا دین نو اللہ باغی تبرلو رکی وما کان لی نفس نشت دے ایسی او نفس لرا انتا موتا چه دے مرشی الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ لکھ دے دا مؤجلا نیٹھا دار داغی ناخری حکین نولی یریگی زکا خالد رضی اللہ تعالی عنہ پا بی صرف روت تے وئی قطع دی نشیس ترگی دا بوزدلوم آئین الجبنا لا نامت آئین الجبنا قطع دی نشیس آرام دیو د کېدل خالد نن په بستره مرد مړ دی یعنی په بستره باندې مري بدن کې روغ زې نشته دی هغه بوزل وتا پیغور ورته چې هغه مرد نه یریږي مرد په جن کې نشته دی مرد په خپل نیټه باندې او د سره وقرري بدليږي نه همغه بکی قضا و قدر تقدیر بانی ده مسلمان ایمانی و من یوری ده و آغا سوک چه اراده لری عجر ده دنیا نور بکو منده تمین ها داری عجر ده دنیا نا چه زمان فخوی این شاق چه زمان فخوی و آغا سوک چه اراده لری عجر ده آخرت نور بکو ده تا من ده دینا وَسَنَجْدِ الشَّاكِرِينَ سَابِسِينَ عَلَى الْجِحَادِ او زرده چه بدلبور کی اللہ کلکو تپو جیحاد بانی کلکو تا پدین بانی اس بشارت ورکی او ترغیب دے مسلمان آرتا وَقَعَيِّم مِّن نَبِيِّن او ډیر دا پیغمبران قاتلا جنگی دلی دی جنگی کڑے دی ماو سرد دنا او ډیر دا انبیاؤنا جنگ کڑے دی سرد دنا ربیون کثیر رب والا او ډیرون اللہ والا ډیرون وما وحنو نوندی سوچوی لما پاو مصیبتونو باندی چرا شیدنی دیو تفیه سبیل اللہ پا دین دا اللہ کی سستی بکی ندر آگلی یرا ننی او آلم سبالا پا خلار اکی نفسی آگا کوتک میں مخیلی دلی دن ننی آلتا بند کردی و سبالا من بیا بوزی نانا دا ادرکی نی سستی بکی ندر آگلی وما ضعفو ضعفو او نکم دوری شویدین دا دا شجاعت او دا بادره آیاتو ندی مفسرین لکی الله ومستکانو او نه یزان ذری لکړین یومانا دیما او نه شرمنده شوی دی خپل کار باندې دریم مانا او نه فارام شوی دی د کار خپلنا دمو خدای کار دی وا بود رب حتا یا چې کلی یتی د یقیني شراغ پاتې بشي ګنو خدای مونږ کار دی والله يحب الصابرين والله دوست لري کلک په دین باندې هغه خلک چې کلکی په دین باندې الله دوستانه او د دې حق پرسته وینا سو او نه دا وینا دی یا نو وینا دی مگر دا چې ویل ایر ابزمګه بخنه وکي مونږ ته ذنوبنا ته جرمونه زمونږه و اسرافنا او د زیاتو زمونږه فی امرنا پکار خپل کې په دې کار خپل زمونږ کې لريال وثبت او مضبوط کې الله اقدامنا قدمونه زمونږ فی مو مضبوطی کې الله وانصرنا او اندادو کې زمونږه علی القوم الکافرین قوم کافر باغ قوم باندې چې دي کافر الله امداد یو نو ورکړو دي ته الله ثواب اجر د دنیا دنیا اجر ملک فتح او عزت او مال غنیمت او تور او څو خستا اجر د اخرت څو خستا اجر د اخرت هغه یو متور الله دوست لري محسنين مواهرين سورة خيصة الفاظ دي بيابي اي رو وز وي دا غير غمازنا تعلق کٹ کا مخي خلی وصر تعلق ساتلو وچه اس پتا اولا گی دا چه غير غماز دا تعلق سر کٹ کا قطع دا تعلق یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کچری امن ایتاسی خبر دا کسانو چی کفر کردن وابڑ ایتاسی لرعلا آقابکم پشابانی نشعی بتاسی فامانا من نو کو فاتبان فسکی نشعی بتاسی خاسرین تاوانیان حسوبو رئی مثال پتور هغه یو ناکارا چې په یو ټلیفون باندې د امریکای خبره منلی اوس مونږ تاوانیان یو کنه سونه تاوانو رسی قرآن خی سړی تستر کې کولای کولای شو ګور ته تعلق یو سره نه وساتلې نو یې سمو هغه بی اسباب و خلق و تاغسو ویلا نن الحمدللہ عراق تو بور سہلات دی دوباره د امریکې نه وې امداد وړي حالان کې اوس رسول عوام داوی اغار سو الله ورک افغانستان او مزدوبان ته وګوري د چیشنه مزدوبان ته د دنیا ټول په نظر واچوي الله او رسول چا چې د کافر نه بایکاټ کړی دی الله غ اسمان ته سي جوړي چې کړی دی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون بایکاټ وکنه نبی علیہ السلام چې بایکاټ وکړو نو شو معراج نه شو اسمان ته ونه سي جوړ لکه شاهد شوی په یو قدم ترار شو پوری د شمالي دله درستار د درویشا اسمان څخه هر څه ونه سي جوړ پیغمبر یادې خلقو تنا اخیراً وړ کسان یا دې درگاہونو کې ناشې چرچ کی هغه څه مراد هغه ندي دلته درویش ذکر کوي صفات د پیغمبر زاهد دنیا یې پرې نه کوزی باندې وځره رسو بشا کی کوزین نه اوتره نه هی کړی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چولی دل خبشو پیغمبر ته بری ویلی وی که سنو مونږه مزدوری کړو طالب هم سلګ پسته بستره دا کړل نبی علیہ السلام سوئی زما د دنیا سر سکر دنیا زما سر سکر کون فی الدنیا که انکا غریب او عابر السبیل او سکی مولا پا دی یقین شتره دا لیڈر پا دی یقین شتره بادشاہ وزیر پا دی یقین شتره مولا زان لارم دی جز زان لارم دی ما دارکم چی سابیخ شرطوگی نشی او پیاده او نگل دا یا عقیده نه ده چې د دې صاحب قرب سوچته دی وګنه ورکه به چې مال را کول نه دلبې مرتي الله مې کی ستاقت شته نه د ګوډو نه د شارې شته څنګه څه ستړي زو په الله او هغه چر مخکې ته وګوره جمعهونو کې ځې پځې پټه نه سي بیګم ښکارو له خپل راځي وخی خوري من بازار کې چې وو خګورو خورا خدای کې نه شته وړلې مونږ مرغو ته وګورم چې په الله ای تیمات دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسو زړونه دا شیل کده مرغو وجه د تشویدا ده یو مرغی یری ګیرا چې څه شو شي ټوله وته دې مرغی کې توکل علی الله دا ډیر ما خام چې راځي نو پندو کې ځان سره نه راوړي امون چه ما خام رازو پندو کنه بغیر مرازو او چه سار پاسی بیازی مڑای دیر توی توکل علاللہ صحابه روان دی سیخ البحر دریاب غاڑی تا بخاری کی رازی امیر منگلا تقسیم بانی سیز را کرو ختم شو بیابا ورس کی یو کجور میلاوی دا اغام ختم شو بیا مونږ په پانی د خونو خورلې چې کیناستو داسې بمو بار لکه څنګه د بيزوي پچې و دا ځای نه رااله مشکلو داسې منظر کو دریا پر تیو ډیر کې ښکاری غړ ځر مونږی انبر مې الله غاړي ته وشته صدرې سوا سوابا ته مو زیات اتل سره دې خورلې وختای بچ مونږ درولانو او خو باندې بسور شو لاس باندې لګیل غوانه پوښتنه جوړولې انسان بشری سرګ کیدن نه ناس نو سم غټه کمره لګاون ته کې مونږ ځان سره راوړل مدینه ته نبی عليه السلام ته مو کیسه وکړه او دا الله رزق دی ما ته مراد الله یو کوي خو یقین هم غواړي ځان زمنګ دلیدو خبره یو فرلن شاہ پا دوکا بانی دا کور نویستی وا او کلب کی خرسکڑی وا او وا نیکا پاک دامن داغ دین پس طریقہ را تختی دری وا چترال رسیدون کی وا لار تین غلط شوی وا پسوات تلی وا پسوات و دا دیر بادر دین باغ بانی پیادا لار غس روڑ اوفتی دین دار آغلی وا چاکر اطلاع و نزک زڑا یرا پوکن Thank you. دا چې سر ته وختل واورو شو دوه طرفونه بند شو واورو چې د رسول میاشتې بیا څوک نشي تلارې بند شي دا پورونو کې د مال لپاره د ګوړي چې څوک پورونه جوړګي باندې ورته وایي ناغ پور تدن نشو قرآن و سرو او دروازی ازان پسی بندی که اکرانی غر کٹواشو چی دشپیسو زناور میں اون اپری دری می اشتی پدر داکی واو رشوی بندو زور کوٹی ام پلار سرم الارم پی زنان را غلی دا دغشی دری می اشتی بعد بیامون تی دا کاریان تلل پسر لیو اغی راموسی ورطوی دا مشکو انبری پا کدر ہوئی دری سلول کسانو چی تلی دی دو دن نس شیخ وزی جامیم ختم شوی سمجھتا مخی دا قرآن کرو خدا پاگا وقتی بلکل کمزور خالی سر خوزی نایو وقت ویلی چی دن نری کمرہ کی زناور دیں دی کوٹا کی زناور دیں بولائی داشتنو چی بار تراوزی منگو اخری لی وی بلسی اگو اینا لکسا برکو چی نیزویش وقت وی زناور ندی دا زنانا چی سو جن وره کولاو کن آغا خبری نشوی کل خالی کتل لرگی اغوز کرو پاگی کی وطرل لداسل کمڑی چوگی اخفلی سادری پی واچولی جامعی واچولی دورنو خلقو کی غیرتی الحمدللہ او دا دین سرمی نئی رحم والی رائی وستا اخکاری بریخو دو اخکار وقتل کار دی کلی تیرا وستا او خیار سڑے واغر تو ایدل فراق ورنکی سو مغفو او پور تا نزدې نه کوي دا واوري والا د خپل لاسونه به وسوځي ختم بشي هله کوئی دور سوې جوړيږي او دا واوري سوې نه جوړيږي ویسي چلو کو وې شود اور لګرن کې لګ لګ په خاصو باور ورته وي وراګ بنا ورکو وره کړو ولنه او قران وسره راوړې ورکوټه قران حدیث کې چرایي دا قرآن ستر سفر مرگره دی یقیناً مرگره دی خوشی سوک یقیناً اللہ بیای ور ترورو چه اخلو کولاو شوا نپاگه که نرم اوڑای واچو لو حلوا چه ورطوی نرم دو کو پشناغی ولو کول ورز دو کی آگر گزاره اوپلا بیای دل کس پکار دی دل پا خبرو بند سوک نپویگی دا سوک دا یو زیت دا بنزی تا دا داوی جبا بدلو تو باندې نه کوي دا صدقه علاقه کې چترالي او کسو سیدل او غیره اوس هغه اوس خبري شروع کړي بیا دا چترال دا د فلاني زیده د فلاني لور دا او په دې دوکه باندې فلاني کس بار تراوي سي او بیا ان ته خرڅ کړي صحیح رائے اوس بغاړي کې اچولی و مخې ښکار کېدو قران سره نور سنو خلق والا کپڑیم داکری والا وقت احترام دوائی بیا خشوی و بیای دی پولسو تا حوالا کلا او داغی اون خپل کسان و سرک را دیر تیرا و رسول و برا خل زیتی برا بزا خپل والد شیف سرطلیو ما ناغو کتل دیر اگرنا ما خلقو با کتل پیسی بیمتو کلی هر سبیلتو پیسی و بزدی حضراتو شوی و سرائی و رسول دری میاشتی صرف پراکی نده کلی داغه نبی ته پوسو چې ژوندې څنګه پاتې یې چې کله به زه وږی شوم نما به قران تلاوت شروع کړم بیا به زه نه پوهېږم مدا به شو دا شي کتاب غرض مې دا دی دا الله کتاب سره چې مناسبت پیدا کړې دی هغه شریف تاوانیان شوې دي نو ځکه الله وی که د باطل فرستو خبره مو منله نو تاوانیان به شي بل الله مولاکم بلکې الله مددگار دې ستاسي مولا مددگار وهو دغه الله وهو دغه الله خیر الناصرین غوره دې د مددګارانو نه چې الله دې مددگار شو دول دنیا کا پوبل طرف پیس پر واجش سکتا یہ دشمنان دیر زور اور دیکھن سفر طاقت دیں اتفاق اکڑے دیں اللہ وی سنلقی زردے چی او با غردوم وزرون دا کسانو کی چی کفر کرده ده ار روبا حیبت روب بواچو بیار بواچو بما اشرکو پسبب داغی چی شر کرده دیو اللہ سرم آغا سوک شرک کرده دیو اللہ سرم یعنی شرک کرده دا اللہ سرم آغا لم یونزل چند را لگلی اللہ داغی پا بلنی بانی سلطانم صدری سورة الانعام کی دد تعیید یو اتی آیم سورة الاعراف کی یو اوی آیم یونس کی سلوختم دارن لا روب انفال دولسم آیات حشر سال لسم حشر کی وی چی یهود هم پل کورو لپا پل ورانول تاسی سور حشر راوڑو آیات نمبر سفارہ دا تشتما آیات دیو گورن وقذف فی قلوبهم الرعب دیم آیات یخربون بیوتهم قرآن اول بے خراب اول بے قرور اخفر فلا سنو قلو وعید المؤمنین دویم آیات او فلا سنو دبو منانو فاتبرو یا اولی الابصار او گوره اس ام قرون بورا رئی امریکا چی تسلین و عرص بدا غشورا نئی او اللہ بے زرد دنیا چر پاکی سورة انفال دولا سمایات کی مشرک عقیدہ دا لکاو مشرک چویل دا لاہور شکم نے مشر او اختیارمند داتا دیں او دا گلاپو پوبو او پپیو بانی شودو بانی وینزلو وس چراغ خلق و اضافه سڑه ده دا منحوط و اغدور مشرکو کمزه نداخله و مأواهم النار داولی وی و من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنة و مأواهم النار و مأواهم النار اللہ وی زید و ذاتی شیر کیو کو دے جنت تنشیتے جہنمی دے دوزخی دے دل دوزخی و مأواب و منا زید دیور دے و بئس مسو الظالمین و بط زید دے ظالمانو و لقد صدقکو باللہ وعدہو او یقیناً رشتیاکتا اسر اللہ لوس پل کلا تحسونهم چه وجل تاشی دی کافران لر پا حکم دا اللہ تحسو دا اغا مرد تاوی چه بیدری غوی حس اغا مرد تاوی چه بیدری غوی خندیزیو کی ذکر حدیث کے رازی نبی علیہ السلام وی انا نبی ملحما ذکر دا غا جنگ عظیم پیغمبری او زما رزق الله په نيزه کې شي غنیمت په دوی د پاتې کیږي او دې ابتدا حتا تر دې اذا فشلتم اوا جنگي وحود یادې باغی باندې تدبیر رشای اچي یسوس شوی وای تاسو وتنازعتم فی الامر او جگڑا مکولا پا فلکار کی لکا مخ کی تیر شیو ان تفشلا والله وليهما. الله دا غوی معاوین و مددگار دارن یا قرآن ذکر کرن الله غالب کسان غالب کڑیو نتاسبم الله غالب کی دا بشارتو ندی او قرآن پس منظر خی وعصیتم او نافرمانی کړو تا سید امیر عبد الله ابن جبیر وته مزئی بہت کی هغه بیا کسان دیول مقصد سره فتح او خوش وته مین بعد فستغینا اراکم شو خو درې شوتا استا هغه حالات توحبون چې تاسو خو خولو چې فتح او سورة صف کی دیار رسم آیات کی دا مانا ندا بازی خلقو کڑی دا چه مالی اولی دلو او دیو ارمنٹی دی جلیو مال کولی من بان کولن غنیمت کٹول لپا ایسی بانو کدا خون پکیو کدن تا فیم کی مودودی لکلی چه مال دالچ کی دیو دا کار کرد علی عزب اللہ صلی اللہ صحبت دا پیغمبر او دیو بانی دا اثر نو اصل مسئلہ فتح آو په فتح او شو نبی علیہ السلام دې لپاره کېدل چې فتح او شو اوس من کوم مې یرید دنیا داولې ذکر کوي سکندر خلکوم کې راغلي منافقین نو بدر کې منافقین نو فتح وا دې کې چې منافقین پټ راغلي نو فتح او نشو ارکان چې مضبوط نه جماعت دی جو کڑے مضبوط نہیں فتح نہ رکھ لکہ حدیث کے راضی چھے دور ازر کسانی ناوی شکست نہ پڑی اب انگال کی 90,000 شکستی ہو پڑا لکہ منافقت ہو پڑی چاہ شراب آغستل ہو چاہ پیسی او صرف منون آغستل ہو چاہ تکی رکھا کال پا کال او ساغی من کا پیغور دا پارا پیش کئی ا جامې پر څنګه مزات تاسو رنګ راوړل مینه کوم باز تاسو نه غادي چې غواړي مال د غنیمت دنیا یې غرضو ا باز تاسو نه غادي لکه صحابه چې غواړي اخرت یعنی چې ټینګ شو په دره باندې نه وي جنت وسه یا دا معنا دا مار که دیو دا کڑه ده بالفرض و تقدیر دا غلطی اجتحادی و صحابو تا دا معافت محفوظ شوید بیام لڑا خبر سم صرفکم بیا وارو الله ساسو لران ان هم دا دی کافرانونا تا سلاڑی غد تا میدان تا کچھ شوی دیکھ حکوتو لیبتلیکم دیده پارا چه ازمائش کوم ستاسین یا غائب امان اخبلا چه ازمائش اکری ستاسو ولقد افانکم او قسم پخده چه می معاف کری دی اللہ سکی قسم پخده معاف کری می او دیو چه نا قرآن اکڑی دی یو دا آیات بل آیات یو سل پینز بلدو سل وَلَقَدْ أَخَلَّهُ عَنْهُمْ درم آیات یو سل یو کم شپیتا برحمت من الله فسبب د مهرباني د الله نو په سبب د مهرباني د الله لنت لهم نرم شويت دیوتم او که شریویت فضن غلیظ القلب سخت جبه او زرکین سا سخت پا جبا و سخت پا زرکی دا غصی سخت دا کبیتو سخت پا زرکی غلیظ القلب سخت وی پا جبا کی غلیظ القلب او سخت پا زرکی یعنی دا غصی سخت وی لنگ فضلونو خوارشوی بویدیو من حولکا تا نچار چا پیرام او دا سنئی فعفو انهم معاف کدیو یو واستغفر لهم بخن واردیو لدو وشاورهم او مشورک ودیو سرفی الامری امور انتظامیو کی سلو اللہ فإذا عظمت خطوت کل علی اللہ کل چی بخر اکرا ارادہ خلام نزان اصفار پا اللہ یقینا الله دوست لري هغه کسان چې ځان سپاري په الله سور اخلاق خبره دي اوس راشي آسمانه نش او ګور لام په قد داخل دي او قد په ماضي باندې او نحویان وایي چکل لام پا قد و قد پا مازینو دا فائدہ کئی قسم ما اللہ سکئی قسم می دی پا خفل زاد چه ما موافقی دی سڑی بدی رد ایمو آئی تا ابرا بانی کوشی بدی رد ایمو آئی دا صحابو شان حسبت ہاں حفاظت و عدالت پا تواتر سر ثابت تی او د تمام امت هم په دې اتفاق دي ځکه چې دا اسانی دي د قران او د سنت ال اسناد من الدين او سند د دین نه سند چې بدنام شو لکه خطیب بل کفایه فعل مر روایت کی او امام ابن ابي حاتم په جرح او تعدیل مقدمه کی دا مشهور محدث ابو زرعا رازی قول نقل کئی چکل تاسیوینی چیو کس بدوئی دا صحابوت نپو اشی چی دا زندیق دا بیدی نسڑے زکا قرآن حق دے سنت حق دیو دا منت صحابر رسولی دا سنت دے او پسور بقرہ کی بینیوں سوک چی پسند اتراز کی نو اللہ بے تباہ کی صدا بطور کی لکه یهود هم پا سند اعتراض کونو او دا یهود پا سادش بانی پا صحابو بانی اعتراض رشیو تکمیل الایمان دریم صفحه کی ذکر کئی کل چه صحابا فارس بانی و روم بانی غالب شو یهود هم روافض و مجوس و سرا غم شجو سی چلو مقابله اینه شو کونه مشوره یو کړه میټه یو کو وداسي کار کو چې صحابه بدنام کله چې صحابه بدنام شي نو دل به کمزور شي نو چې دل کمزور شي بیا د دې دوکا کول او جنگول مون تګران نه منصبای پاس کا لبید بن اعصم يهودي دا غتنو چې نبی علیه الصلاه والسلام ته زهر ورکړي هغه غټ دشمن د دو قرایو عبد الله ابن سبا ابن سبا يهودي شوته وي دا ډیر چالاک وو زدای ول منتخب چې دا مال لګي ارزږي مونږ به کو کوت کوشش وکا جماعت داسې جوړ کا چې د صحابو بدنامي وشي دا ابن سبا يهوديو که مصر تطلیو او دا مصر گورنر خلاف دا عوام دون حد تور سول چه منگ تا دا پا کار ندی عوام مویل منگ لا بل امیر انتخاب پکار دے مولا را کی نو چکلا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترابی هغه خطو لیکل چې دوره فساد جوړ دی حمران دا غلام مغلې ورته دا یو څه مصر والو تور کې اذا جاءكم فق بتقبلوا کلا چې دې راشي نو قبول کړئ نه قبول قبول کړئ لار کې ابن سبا دته نږدې شو شرط شرط دی یا خطر اکړې د امیر المؤمنین مصر والو ته شي دا ختم در کړې دی خدا قبول کړي دا قبولو قبولولو په ځای باندې فقتلو لیکل فساد جوړ دنیا ورځ دا زموږه مرد په اړه غري هغه ته وایي دا لکه صحابه باندې قص واقص به اعتراضونه ایجاد کړي توسی چې کوم اعتراضونه کړی دي په صحابه باندې درشتي او مودودی خلافت او ملوکیت کی جکڑی دی پس بابا اپین ساٹھ دی خلی چید توسی شاگر دون امام ابو حنیفت ای بیدی نبین او پس بابا اعتراضو نکون شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا غصر مقابلہ کری و مناظرہ او دا سیلا جواب کرن او دا غم نمتاسو یمدی او توسی هغه سړی و چې مړکی دلو مورخین لیکي په خپل باندې ډېر کی متیاز رواني په لور د تپوسو شو چې دا سال له دا خپل نه ودا بل خپل صحابه په سی سو بدوی نو دغه سی عالی امریکا کې مرګي چې د صحابه نن کوي نو ګور چې د پندې تا بارو کې مرګي دای چې تن دی ویلې وګوري لقد تسلمو قسم دې موږ دې کړه قسم دې روزه دې نیولې زکات دې ورکړای نه دی ویلې خدای د سوې د صحابه په واره کې قسم دې چې زه تر خوشاله یم زه تر ناراضی یم شاه عبد العزيز رحم الله تحفه اسنا شریعتي یو سل درې مکر ذکر کوي د شیو بهترین کتاب دې علماي ګوري نن دارن لال قواسم د ابن عربی ابن العربی مشهور عالم مالکی بهترین کتاب دی یو یو اعتراض را لیستو ګوري حیران به پاتې شي اوسنۍ چې څونه اعتراضونه کوي په صحابه باندې خلافت کې کړي هغه هو به توسی کړي خلک ورته ډېر څه سره دي ما تاسو سمخ کې مېری قرآن وایي صحابه جنتیان دی مهاجرین و انصار دوانا او گو رسول توبر آوارد ہوئی سورة التوبہ والسابقون الاولون من المهاجرين سلام آیات یو لسم سفارا والسابقون اولان دکیدون کی دن تا اولون درنبنو مهاجرینونا او دانسوارونا او حاکسان چی دی روان د دې په طریقو په خطري کا تعبیر د دې په خطري کا رضی الله عنهم خوشاله دی الله د دوینا او دی خوشاله دی د الله نه راضی دی الله د دوینا او دی د الله نه راضی دی واعد لهم جنات تجري او تیار کړی دی مونږ له جنات شروانی وی لان دې دونو دا غینا ولي هميشه وي دي په دې کې ابدا ني ویلا شرې وونو زي هميشه وي هميشه دا کامیابی دلویان اوسو ګورې عثمان عمر او ابوبکر مهاجرین دي کنه دي ها دا چې اندورو ګورې انصار او د مهاجرینو نه صحابه باندې دیو دویم چې د دې په خطرې خبانی د دې تابع ان تابعین اتباع تابعین لکه حدیث کې راځي بهترین خلک زماده زمانی او بیا چې ورپسې دی او بیا چې ورپسې دی درې زمانو والا ته خیر قرون دارن لطبرانی کبیر ماجم کبیر کی ذکر کئی صحیح سند سره صحابہ تابعین او اتباع تابعین دا به جہنم ته نه ځي او ور بدی نه مسکه نه ورته رسیږي خلاص خبره نه ده اوس وګورئ راشه قران فیصله ده او حدیث کرا دی او یریږي د الله نه لا تتخذو اصحابی من بعدی قرضا دملا مسیا نه خونه ګرځوي چې بیا ور پسی درامه کوي بدنامي وایي دارن لکه ګنا تا شوی غلطي نو دا په احاد سره ثابت ده نمنګ وايي احناف مسلک هم داري خبر واحد چې کله د نصوص قطعیو د قران او د سنت مقابلی ناغه بیا مسروک یا مؤولی نمون زکه محدثین او فقها وای چې دا غلطی وو خو اجتهادی وو او مجتهد چې غلط شینو مو ته یو اجر ملويږي چې مصیبی خو بیا ډول اجر او چرته هم په یو روایت کې نه دی راغلی چې صحابه وایو معموله وو ته کې وخلا دغه غلطی په جوابانی جهنم ته ځي نه دی راغلی سو کینه شي ثابت وای نبی او ګوره کدا غلطی ثابت پاتې شي نبی الله په ذات به اعتراض راځي الا یاذ بالله ثم الا یاذ بالله چې دا جرم بل سړی کوي ناغه ته سزا ورکړي او دا جرم چې د صحابو نه صادر دی او دې سم جنت ته ریږي الله عادل ذات دی او الله په عدالت باندې دا سړی به کافر کیږي الحمدللہ دا قرآن بی حساب نصوص ہم پدی دال لی بی حساب احادیث ہم پدی دال لی نبی علیہ الصلاة والسلام بخاری کی وئی صحابہ و تعداد کئی چی سر اعظم استاسی نظماز رو روگی بلکل چیو بلکس خبری نکو دا صحابہ اخفل بارک دا عداد ذکر کئی نظمان استاسی دا خبر اصلا لکو خبری یا دا چا خبرو کی رازیم قرآن و سنت بانی کو بیاسی دال سند به بدناری او دا داسې سند دی چې الله د دې صفائی کړی دا یو پیغمبري صفائی کړی دا اجوای صفائی کیاسي صفائی کړی دا سلوور وانه لا تسبو اصحابي زما د صحابو عزت وانه له بدر دیونه وای دا وی یو موټی او نیم موټی تستا چې تمام صحابو نرسیږي کاسو دارن لدى شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ بہترین کتاب دے پدی بات کی القواسم بہترین دے تخف اسنا شریعہ بہترین کتاب دے دارن لدى زہبی المنتقا چیدہ منہاج السنہ خلاصہ دا بہترین کتاب دے ہو رہی اغوی دنیا کے لسی چی دروگ دی پدی یو اسا کی تمام کافر تمام دروجن دا پکې شامل دي او دا نه چيلي ټول شيعه او جماعتي دي دا چې کامل دروجن دي دا الله سوې قسم مې دي دا شي په چا مبارک نه دي او آزاد الله صفات ته تمام محدثين او فقها لکي علم کلام والا لکي او چې څنګه د الله په ذات کې تغییر او تبدل ناراضي دا چې د الله په صفاتو کې ناراضي سبانا الله ته بدانه کیږي الله نه غلطي نه کیږي نه خطا کیږي دوباره ولا ينسى ومتن خبر ایریږي نو چې وي اوس نه خوشاله مدا پته نو الله ته انشاء الله بدی نه دا کیږي ورونه کوش مطلب دا و چې صحابه محفوظ دي دنیا نه چې تللی دي پاک تلی دی ایسی امدان سرن دیوری نسوک شدی بارا کی ویسا دا بیدبارا دے گوائی نا قبلی گی جماعت نه قبلي کې ډله کولی نه دی پکار هر سوچي اسامانا ابن الحمام رحمه الله هغه کوي نشت اسامانا نشت قسم په خپل ذات مې دي چې ساسي نه مې ارسه نشکړي دي ختم کړي دي نشت څوک چې وای چې عفا لا يكون الا عن ذنب نو وای دا غوښوي ملم یار کلام العرب ابن الحمام رحم الله وای دا غوښوي چې دا عرب په کلام باندې نه پوي او نه یې پیژندلی او وای دا غلطه ده بلکې معنی د نشت مثال ورکی لک عفا الله لكم عن صدقه الخيل والرقيق ولی مکی اسونو کی او غلامانو کی زکاتو بیای لري کو نه سمانه ده نشکړې ده الله تعالی لرا زکات پاسونو کی او غلامانو کی نشته معنی ده سره شته نه ده نو څه شو قسم دې الله او شتا شي نه مې نشکړې دي اصل حدیث کې راځي الله وې بدر والے چې شکی نو کوي مال معاف کړی دي بدر والا مقام ته څوک نه رسېږي دا شی بیا مرتبه په مرتبه صحابه ذکر کوي کنور نیکی ورستو نامی هو تش د بدر د نیکی د کوم دا په دې مې بخلی دا لنور صحابه مبارک وي مون بخلی دلته وای مون بخلی دا یې ولي ویلا دا شی او فیر خبر راځي چې صحابه په شان کې خبره کوي اعتراضونه وکړي دا ټول غلط دي قران مخکې نه دروازې ور لبندې قسم په خوده چې نشکړي دا چې خسته خبره کوي ولقد عفا عنكم او قسم مې دي په خپل ذات عفا عنكم نشکړي مې دي ستاسو نارسم ارس می ده نشکری ختم کری می او اللہ خواند فضل دین پا مومنانو بانی لوی بحربان ازاد کلا چی خطل ایتاسی غرطا ولا تلون او حال داو چی سٹ منگر زولو علا احادین ہچ چاہتا خطای غلطا دغه هوت او حال داو چې څټ مونږ ګرځولې چاته یې نورستو مونږ کته او پیغمبر یې د حکم आवाज کورتا است ته یو پرا کوم درستو ساسونان الیا عباد الله الیا عباد الله وراشی فاضل الله بندیانو اور سیدو تاسیتا غمن غم بغم من سرد بلغمنا سرد غمنا دیر پارا چه غم جنن شه پاغس جپات شد ساسنا فکورونو کیا دنیا کی فاغا چور سیدتا استا فا احد کی ایک شیطان آواز کڑو نیو شکس غمو ابند شیطان آوازو خبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی غلیش نبی وی افیکم ابو بکر وی جواب مورد افیکم عمر وی جواب مورد افیکم عثمان وی جواب مورد ولی حکمت پکی داؤں چی دین من پوری بند نرین چا من نیو نور بے کئی مو پو پل زان تامیہ بولو دا پر رای کار کو اس کل کوئی یرک دا پلانے لون دکی و خلو گئی اللہ دین دی تڑیر ضرورت دی مدی کم وقت سو ضرورت دی دین خودی تا نرے مختار دیو دا اللہ دین تا مختار دی مانا دا شو نبی آبو سفیان چوات را اعلا هو بل اعلا هو بل وهبل بابا زمون اندادو کو وفتحو شو اعلا هبل هبل غالب شو نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر ته یو جواب ورکړي ځکه اوس الله ذات او الله په دین حمله را دفاع ده. پیغمبر علیہ السلام چرته خپل ذات د پاره بدلنه راغستی خو چې د الله خلاف وشو نو مخ به تک سور شو بیا یې توره ماغستې ده ګزارېم کړی دی بدر ته وګورئ احد ته وګورئ صحابي وی په لمن د احد کې د پیغمبر شجاعت چې موږ ولې دوه حیران شو او خبرې د دشمنانو جماعت طرف ته ګرځول او ګزارنه به تولاوي به تختې ده دا شی بازاری ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی الله اعلی وجد الله وجد هغه لنا الوزا ولا وزا لكم به جواب ورته لنا المولا ولا مولا لكم تاسو شو خبر دا شکلک زکه عمر وای چې دا شکلک ولاړ زما د ټول عمر عمل چې دا ابوبکر نه قربان شو دی ریوالي چې ما ته څه د اوهو دا عمل چې شکلک ولاړ او تورې چلولا چې دا عمر ما کړای اوس هغه یې لیکلی دی د خمینی نیکه د کوم لوی قاضي وو فصل الخطاب لیکل په دې کې چې قران محرف دی فی تحریفی کتاب رب الارباب دا الله د کتاب په تحریف کې ډیر غلط دی لکه څنګه تورات انجیل زبور غلط کتاب دا چې قران دی اصل قران د امام غائب سره دی دون اوګت دی دون خپلن دی سابلار به بیا یو سیو کې به دی ناول لیکل دی نبو د کېدلو عمر ترسو چې الکان به دلا علی عبد الله سبحانه دارنګ ابو بکر عمر د قران او سنت نه خلاف دوان وی منافقان و اقتدار د پاره ایمان ظاهر کړو او د نبی علیہ السلام د وفات نو وروسته تمام صحابه مرتد وو پینځه د عام قول صحیح قول داري راجح دا وی کړی علی رضی اللہ تعالی عنہ و خدیجۃ الکبرى او د دین قائم دي چې بلار د امام الاولیاء علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه مسلمان دي خبره باندې دوی شي درو داسې وو او د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او د حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ په اړه کې وی چدا منافقانی قرآن محرف دی و احادیث دی سنیانو دادگن مجموعہ دا ایتیان علی الادبار جائز دی نساو تا او دارن سڑے نکاح کولیشی دی سڑی سر علی عز باللہ سم علی عز باللہ دی ایران نچکم قرآن و دی ملکی دی شیعو سر دی اغه وګورې چرته یا سوجی ایران ته قران راوړي اغه چې آیاتونه کوم تحریف کړي دي زه پسې ایمای په کې د نکړی علی رضی الله عنه نور نور دوی اغه قران یادې چې مون قران منو دلته کوم ویدا تقیتن وې او کتمان کې اغه قران یادې دی قران ته نه وې دا قران هغه غلط وې چې دا صحیح نه دی نو شو وایي داسه خلکو سره ډاله داوی سره اتحاد داوی په سیموز کول اقتدا امام ګرځول داوی دلا شیخ وړل د مرشد دلا شیخ کل جایز دي بیا ځان تسړي مسلمان وي عالم وي د قوم رهنما او رهبر وي اج څوک د دین کا کی نو زموږ د دینه برات ته هغه طرف ته توجه نه کوي دا انصاف دی نو الله وی قسم په دې ارسه دې نه نشکړي درې ځای دا وی دا ولي وی نبی صلی الله علیه وسلم به خبر درې زره کوله ولی زکیم پی پوشی غبیم پی پوشی متوسطم پوشی تعلیم پا دور دا دانه چهار خبر بیدا سی کولا دا اللہ هم دری پیر دا خبر دا چهار سو پوشی سی چه ما مفکری دی وسم خلق ویچی نا یقین و ککلش دا دی جماعت را غدائی که یادون شروع شو ماتم و جلسی و دا طول سرحد که دا سری دری بچر دا وس بھار جائی کی کلی اختیار دا دلیل اتحاد فائدہ ہو او چې کوم خلق قابل د اتحادونو دا غی سره اتحادونو ځکه حدیث کې راځي پس د انبیاءو نه چې بهتر دی هغه ابو بکر او د ام المؤمنین په باره کې وایي چې ته ماته جبرئیل پیش کړی د کفړه کې دا صاحب بیبی دا اللہ اکبر اگر پا بارا کی سوئی چلے لے نشم کسڑے ہوئی افسوس سے پاری اللہ اکبر واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاگچی کوئی تاسین دارن لا اگا بزرک لک ولارو دخل علاقی ڈاکمو وچی ایمانی راوڑے نسنگک لک دی نبی علیہ السلام وئی نزمکی لی دلے او نا اسمان تدی دوانو دلان دینا دا ابو ذر منتکی پلیحجہ کی رشتی نے سوکنو چکل راغ ابو ذر غفاری نبی علیہ الصلاة والسلام ورتوئی ابو ذر لوګون د احتیاط مرګري دي کم دي ابو ذر وکړ هغه په عزمت عمل کوي چې بار دوتو ویلا نیو لا اله الا الله حاجت سر کوم کې نشته به دی والله تقریر کوي مکه والا پیرا اونډيږي دا شي کله کدا سر بوت کوین باندې کړی لکه څنګه مشرکین بچو وخت راوي او په بوت به خو دې لګوسي شکرانه دي ویدا بختور کی ابو بکر راغ و دا د غفار قبلی سڑے دی استاد شو باغی لار نبیا بسکوی خلاسی کو و ابو بکر لگی احتیاط کرو و سوال ابیا جی بیا بیان کی ابو بکر انا ابو ذر اغا چکار اس ربیا کی ابو بکر بیا خلاسی بدرے مرد بیا اندر سکی دا شکلت خلق جیو پی رب خبر او منلا دانو چو اس زمون دکی نندر کا سوال دا حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا چی فتنی بی لکدا تکی تو رش بی سار بسڑے مسلمانی و ماخام بکافری ماخام با مسلمانی و سار بکافری فل دن بخرسی پا دنیا مانی خرسی گی کنا دن پیش کئی اوٹ را ترا کا اسلام در تدر تک در نشی درونو دین خرسی خپل ګورزا عالم یم دا زما کتاب دی بل وته بل نه خو کی بل وته بل نه خو او مجوسیان ولاټین نه خو دا جن مجوسیان دور عبادت کی سوا نور چې کوم نه دا غیرا د جهنمیانو نه خو تک سره جنډه او باج شون دا غیرا صابرین جنډو نمیر لفظ شرازی داغی سره د مناسبت نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اسادی د سره شرازی جنډا ثورا او سپینا نوریم راغلی دی حکمی پران په شکل ناغدانه د چتورې اکی کپڑان شکل خمالی دلی رکھا سپینواری یو بی ابل رنگ سی خڑوالی تا میلان کئی نو تور خوئی نا دیکھا درش نزکری دی منسنو اوی کئی جانڈا خوئیو نخرا او چی دن نا ازر صفاشی هر څوک شي ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا راولې ګر الله پتا شي باندې ورسره غم نه تکلیف نه غم تکلیف امانتن اطمینان نواسن داوی بیان امانتن مانای کوم امن د طرف د الله نه نواسن جوټا دخو جوټا دخو په دماغ غفلت راشي نو سړی چې جوټا وای غم ختم شي دا شي چې غم ختم شي دماغ له سپک شي طلحه حبی طلحه رضی الله تعالی نو وای دا شراغ نه جمن په صف کیو په موږ نه توري برابر ورځي جنگ د میدان کې دا نظرورتي علامه ده دیو مانا نواسن بیان نو راو ملے گو پتا سبانی رسول غمنا تکلیفنا امانتن امن طرف دا اللانا سو نواسن یعنی خوب اغا جوتا پٹی پی اوڈل استاسنن او یوڈل وقت احمد هم چه غم کی آچوریو دیولر انفسو هم نفسرو دادی یظنون باللہ گمانی کولو پا اللہ بانی غیر الحق نامناسبو سورة الاحزاب لگر وڑوئی اذ جاءوكم من فوقكم او کلا چرال دا کافر تاسی تا دا پاس طرفنا دا مدینی او دا لاندی طرفنا ستاسونا او کلا چکگی شوی سترگی دا مرافقینو او رسید زرنا الحناجر مرکنتا او گمان کولتا سی پا اللہ بانی گماننا قسم ها قسم گماننا نمبرات دلتا منافقان چی گمانی کولو پا اللہ بانی گمان غلط یرا که حق بانیوی نمون بدلتا شکست پڑنو داو آغا یا با کسان دنگا مڑکی دنے یا مومنان لکه وګورا دویشتم آیات انده دغه سورته ولما راوا المؤمنین الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زوان بیا دل تا پمانه در خیال دی یعنی فکرمن دیکھا فکرمن کردیو لران نفسونو دیدی او خیال کردیو پا اللہ بانی خیال چرا مناسب نو یہ ردا شکست مبرو یا اللہ تمو امداد دی زن الجاہلیہ کاف محضوب دے پشاند گماند ناکو یس فکرمن کو راجی بدا کله بشکشی او کله وتب کله کولا یقولون اول وجی هل لنا من الامر عائشه مولران د امداد نه د فتنه سشه سو اختیار قول و سو ایتنن اختیار ټول خاص الله د فتنه او د امداد وټی نیو په نسونو کولو کې آ چې د سرګندې تا تام اغدا چه دا دین رشتیا وی نمون بولی شکست پڑلی پر رشتیا نده قول دا مرافقی اوینیو کاش کی کوی مولا من الامر دفتنا سشی سی اختیار نو نبو جلشوی مندلتا ہوایا ورطا پیغمبر کئی تاسی فکورون اخبرو کی نخواب خام سرگن بکی اللہ هاو کسان چلی کرشوی فدیبان القتل مرگ الہ مزاجهم زید اڑخ لگول اخبرتا کم دیکی چمری التبا څنګه چې نبی علی السلام خوذلی او جبلانه مشر د قریش په دغه دغه خپې غزي ما د سوي شو په اشاره ما ولي يبتري الله وذير بارچی سرګن کی الله اواز په شنو استاسي کیلي ازمیر سرګندو او خاص کی او ذير بارچی خاص کی الله چې پذرونو استاسي کیلي الله پواره په شنو پرازونو د شنو پټو یقیناً آوکسان تولو چواوڑی دمینکم ساسینا یوم التقل جمان پاغو رس باندی پاغو رس چی مخامک شو دوارا ڈلی جمان دوارا ڈلی دو مسلوارا رو دکاتیم انما استزل لهم الشیطان بباغ ما کسبو نخو یولیو دیولا شیطان پسبب دو باجا چیدیو کڑیو امیر نا خلاف شویو نو دلتا اللہ و تنوی چی جرم مکڑو کوئی کوئی اولیو کمال لے کوئی یعنی دیل اختیاری شویو لکه سڑے خٹا گروانی کوئی کوئی گوڑ جی نیت ارادت آگئی صحیوا صحابہ و صدا بوزیدی و دغنہ و طبیع امور و راغلی دی بیام اللہ بشکلی سوئی ولقد آخ اللہ والوم یقینا نشکری دی اللہ ددوینا عرصو قسم په دې الله یې قسم مې دی په خپل ذات چې هر سمې نشکړی دی د دوینه اوس وای چې تاریخ لیکلې دي نو دا خبره ذهن تیار وساتي منګوا یو هغه تاریخ چې تاسو ذکر کوئ که صحیح وي نو تاریخ کې تعین کیږي اس بات د شینه کیږي په تاریخ باندې د شی اثبات نه کیږي وضاحت او تعین کیږي پلانې کار پلانې وخت کې شوی بس نو سرشته دی بږي نو هغه تاریخ چې د قران او د سنت موافقي نمنګ وایي چې دا صحیح دی او کدري خلاف یې نه غلط دی او د صحابه په اړه کې قران او سنت سوی صفت یې کوي نو کوم روایت کې چې د صحابه بد دي نه ثابت نه دي کته تاریخ وي نو د يهودو روایتونه دي د نصارو د اهل کتابو دا غي مبارک شو نبی رسول الله تصدیق یې مکه او تکذیب یې مکه بس او درې قسم دي کله قران سره موافقي نو موږ تصدیق کوو چې دا د قران سره برابر دي ځکه تصدیق کوو اس بات د مدعا پی نکو بطور شواهد او که خلاف بھی دونا او که دوانا نی نبی امون پاہی کی توقف کو لا نصدقو ولا نقذب نمونگو آئی کم تاریخ کی صدقا سی نمونگ دار کتابو دا خبری پشان سنگی نگردو لا نصدقو ولا بیو کم تاریخ چی دا صحابو پبارکی تبری لکلی دی یا ورستو کتابونو لکلی دی نو تاریخ والو چراغستی دی نمونگ ویال بدای و نهای دیبنی کسی رو گو ری چانی پکی کڑی آغا ویال بدای و نهای کی سوک چی دمروان یزید دماویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بارکی سکم روایتون را غلی دی دا بدو دا ٹول درو دی ابنی کسی رو داوی مولار قاری داوی دا صحابو پر بارکی چی بد رازی وی دا غلط تی اسی اگو ری د تبری راویان یحیی بن لوط ابو مخنف او امر الواقیدی سلورم دروجن په دنیا کې دغه دی نو تبری لیکلی دی موږ وایو کنه واوی چې دا دروجن دا شوی چې صحابه دا ګریشتنی خلک نه وي محدثین په دوه قسمه دی یو سند ذکر کوي نو بس لا شو دا ال اسناد من الدین تی وګوره وړوندي څنګه شهای ستاو کې د ضعیف روایت راشي نو هغه تر بری دي ځکه چې هغه سند ذکر کړی یو ګوره تا پرسترګي یو ګوره نوې تبری لیکلی دي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ مال ورکولو نمامخ کې تاسو ویلي چې هغه خپل مال ورکول پیغمبر دور کې مېم ورکول صلی الله علیه وسلم موسی ورکو مینا میده وای اطرب نوازی کړی دا دریش کسانو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې پینځه کسان عام و نور ټول د بنو امیہ خاندان قابل او عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول ختم پر درې پاتې کړ دوی پاتې اقرب نوازی دا دریش ختمول او درې پاتې کول دا اقرب نوازی دا دون صفه دروغ ویلی بیام لیکي امام ابن کثیر او نور مورخین محدثین چې په خپل خاندان کې څوک قابل وی مسلمانی هغه ته څوک خداور کې شرمنده جایز دل فرض او تقدیر ته شوی امداسي نه دي شوی موږ بیا هم جواز ده وګورئ پیغمبرانو دا یو طریقه مونږ ته ښیي زکریا علیہ السلام سوی اے اللہ وارث رات رات چه زمان پر دے کار کی مزا سن اللہ تا وارث رات گی نو کخپلو کدا سی وارثی آئے بخان بسی لکنی یا بل سرے پکار نماتا استو ایلا دے بارا کے زمان قریبی دوستو خارم دے ظفر سیال کوٹی داغ کتابو نڈیر خری یا قاضی انور دو مرگر دیر خم یا پروفیسر طاہر الحاشمی خو کتابو نئی لکلی نور علمام لکل کری مولانا محمد نافع رحم اللہ دا جنگ رحمہ ابینہم ابو سوفیان امہات المومنین بانی لکل کری خو کتابو نئی دارنګ له لاهور را محمد علي ابو بريله ده په بدر ايوزي کې په غیرت راغلي صحابه مبارکي خليکل کړی زشيو خلاف خليکل کړی نور دې خلق بريله ولي حديث کرا دي الله د دې دین تایید یو فاجر بیکار زړینو والی کړ بس اغشته کتابونه دارم خلي نو الله وی خویولی دی انبیاء و بارکیم درم ولقد اخل اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیب یقیدن اللہ قسم دے زمادی پخفل ذات قسمی چه ما نشکڑی دی دوی ندار سا یقیدن اللہ بخون کے دے حلیم برد و بار لکھی منگو آئیو برداشت وارد خبرہ مهلت ورکی الله بیا یې نشي برداشت کړه یا ایها الذین آمنوا اوس ذکر کوي آداب امیر ته په میدان د جنگ کې ای ایمانوالو مشي په شان دا کسانو چې کفر یو اوای رونو خپلتا کلا ضربو چې سفر کې دارونه خلار دی په دنیا کې د جهاد لپاره او کانو یاوی دارونه غزن غازیان غز جمع د غازی پداس حال کې چې دارونه یې غازیان وي پداس حال کې دارونه یې غازیان وي لو کانو ارمان دې چې وې دارونه سم سره ما ماتو یوصل آتش پیتم کیم راځي دی صورت نن به مړ شوی کدل ته کور کې ناس وی شوې سلا نه به مړ شوې او نه به وجل شوې ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم دا ليجعل قالوا پوری مصالح دی چې را کوم خبره کوي او وای نو چې الله وګرځي دا خبره ده دی دا افسوس پزرونه ده دی کې یا پماند سیرورت او بگرزی د دې جنونو کې افسوس بل افسوس دا چې تقدیر نه مني، تقدیر نه منتبی دیر پارا چوگر زوی ساری کدا خبری دا دا بینا چمو سروی افسوس پدرونو دا دوی کی چیشی دا افسوس پدرونو دا دوی کی اللہ جوندی کئی عمر کئی جوند مرد اللہ پلاش کئی او هر یو کس دا پارا وقت دیں مؤجلا مقرر مخیتر شو واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پارا چکوی تاسی لیدون کے دیں د دیو جنا اولبا لکی دار الحرب کی اسیدل گناہ کبیره ده، گناہی کبیره ده. او د حربی اورتا تودیدل دا گناہ دی امام ابو حنیفہ رحم الله علیه. نو د حربی تاریخ کول دا به ثواب وی الله ولئن قتلتم او كشيء وجل شويتا شي فدين الله قيام رشوي خپل مرګ باندې مخامخه بخشش طرف د الله نه بخشش د الله او مهرباني د الله بهتر د دان چې داخله کې ګونډي او جمع کوي او كشيء مړ شويتا شي خپل مرګ باندې يا او وجل شوي قران د آیتونه بیا به راوړي ها ورس برازي نو چې يا يا دي نه لا اله الا الله دلته راټکه کړه معنا الف دانه ویلې کی بیا منفی مانشي لا اله الا الله خامخ وبتا سری الله تا پرته کړې شي نو په سبب د مهرباني د الله لنتلهم نرم شوي ته دیوتام کشری ویت فزن سخت جبی والام غلیظ القلب او سخت زړه والام یند غسین ادب سخت لن فضو نخار شوی بوین تا نچار چا پیران فافوانو نماف کدیو پیغمبر ماف کدی بخن وارا دیو لران چه پیغمبر چا دفار بخن واری نو اللہ بینا ماف پی مشورہ کوا دیو سرطیل امری پکار دیو کی امور منتظمی منتظم ہو او کلا چی پخر اکرا اراده خپلا نزان اسپارا اللہ تا یقیناً اللہ دوست لری اوہ کسان چی زان اسپاری پا اللہ الیفلام پی اسمی فائل و پی اسمی مفہول پا مانا دا اللہ دی کنا واللہ تی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نبی علیہ السلام سر ناستو میو سڑے را گئی بیسل عشیر بیسل اخو العشیر بیر بدی خبیلی والا دی یو دا بدی خبیلی بیاچی نزدیشو نو تندی و ترون کو عزتی و کوئی مارتوی چی دا یہ دا غیبت جوڑی گی کل وینا چی بیاد ما خواد خلق دیو جنرا دی چی دی سخجب ری پر اخلاق داری پاتشو دا جرح دا خود دین دو جنرا نو جرح دا دین صحبی تا جرح جائز دا لیکن عزت آخستلی نشتا ہے امدقا وجہ دا بحدیثین دا جرح او دا تعدیل لکھی چه پیو لفظ باندی جرح ثابت شا مقصد حاصل شو زیاد پی نشکو لے داغیر سوا خدا غی عزت آخستلی علی ابن المدینی رحم اللہ نا تسانو تپوسو کو چه پلار دی سنگ لے ویده بچانا تپوسو کئی ویده تا نہیں کو وچې مان کوي نو په دین په حدیثو د پیغمبر کې قوی نه دي لار دی لیکن د دین په مسله کې قوی نه دي دا چې د خلقو انصاف فتوکل علی الله اسباب پرېږده او ځان په الله وسپاره اسباب بیا په درې قسم دي یو یقیني متيقن لکه ډوړی خوړل الله پدې کې اثر اچولې دی وبوسکل اثر اچولې ته جنو پر دا ناروا مکروه ممنوري حرام پرای کړ دویم ځنني لکه دکان نو تاوان په کښته دی وګټ دریم وهمي تش خیالي دی لکه ایمان متی شو چې څوک بسرا کوي کنه زه هغه نورا باندې کنده هو همیشه دی نه یې شې نو وخت دی باندې پته نه پرېږه خبره کلکه خبره وکړي ايان سركم الله کشریم دادو کی ساسی الله یی فتح درکی فلا غالب لكم نو هیڅوګ نشتره زور اور بیا ساسی باندې زور کی دنګي او کشری الله مو پریګ دی بیم دادا نو څوګ دی راتل چې بیا اندادو کی رسره پری خودل دا امداد الله نن فلا دزان اسفاری مومنان اس ادب ذکر کئی اول ادبو پیغمبر تدا لینتا لهم اس بل ادب ذکر کئی او دا حکم آخر پوری هر عدیس تدی یہ روی خسادر و زان لے عدیسی کیلے چیز ضرورتی منافقین افرا بگنڈا شروع الله عز وجل كان للنبي او ندي لايق ده پیغمبر اي يقول چ بنول کری خیانت کی په مال ده غنیمت کی پټی نه نه نه غل دوکي ته غل يقول دوکي ته تا ته مال او خپل علي ما واسو چ بنول کری مال پټی راتل وکي بما غلا سردان چې د غلول کړي ورځ د قیامت حدیث کې راځي چا به واپو بکړي او چا به بل شي او چا به بل شي هغه به په تاسو आवाज کوي او روان دي معمول شي چې هم پټ کېدلای وو غلام اس باندې کته سموله د نبی عليه الصلاة والسلام نه اصحاب هغه شراغه ولګېدو مړ شو خلکو یې بسورو شهید شو شهید شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی هغه صادر کی الان کې صادر غلام پټ کړو دیو نسبت منافقین نبی صلی الله علیه وسلم پیدا صادر کو جدي جهنم کې سوځي یو صادر یې پټ کړو اوس راته سيزونه په مېر د کی وپتن لې زکه په فتح نه راځي زکه په کامیابی نه راځي تدا شي نه کولې تا شو ګور الله اکبر عامت الرمات قال کی عمر رضی الله تعالی عنہ تیر سر روټه پړل رنگ تور شو ولی اوان دی په تکلیف کی او بادشاہ دی مزیدار نرم روټه خوري خځه وسوچ بخکړه دل تیار نکو یا عمر بسنگ دا شکری چوان ہوگی یا عمر بدا دا سروٹی اپنی دا عمر بیا با پورا ورکڑیشی ہر چاہت آگا چی دکڑی دی بندہ او پدی با زیادتی او نکڑیشی چی پاوی او تپا سبی من کی دی یا من وی او کمی کی دڑائی کی افمن افمن اتبع رضوان الله نو آیا واسو کتابی شو د الله درځمنتیا کمن با ابي سخط من الله نو دا دې پشان دا لچا چوګر دې نو په بوسه سره د الله نن راو ګر دې په بوسه سره د الله دوانا برابر دیشی نانا دیس سورت مائدہ اتیائی مائیاز کی نجی کرتے ہیں بسخط من اللہ او زید دوی دوزخ دے او دیر بد زید ورطلو مسیر دگر زیدو ام درجاتن عند اللہ دو کسان درجو والا دی پنیز اللہ دیر مبالغ دا پتی نیکان واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لیدون کرے پاگچ دیو کئی اس دا ذکر کئی دا سچی دینو دا اللہ احسان دی پیغمبر را لگلے احسان ایمان نصیب کرے احسان کتاب را لگلے احسان نو پتا سی لازم دا شکریہ دا گئی نسجی پدیو کراغری پاگئی عمل او کول بسروق تابعی رحمه الله د مؤمنین نه تپوس کی د پیغمبر اخلاق شو او قران د مؤمن اخلاق وسی قران قران جسو یاله وکي بیان کوي پیغمبر وګور همدردی کوي نو پیغمبر ته وګور څنګه همدردی سخاوت کوي نو څنګه دی وای کده وګور ما سره نو چې ساره پوری پاتې نشي زدا کو او که جنگ کوي نو وګور او که بیان کوي نو وګور څو لګه تیری نو وګور دوه کاری کېږي ورته دومت نه دشنده زو یقینا احسان او الله په مؤمنانو باندې من او خريري ته وي کوسه چوسته وي زکه به تکلیف لري پیغمبر ته من وي زکه منګه مطالبه نو کوي الله احسان کوي به تکلیف به کړه وره کلا چورې ګرو پدې کې پیغمبر من انفسهم د دې د جنسه د دې د نسل چې لوري پرې باندې آیاتونه د الله وَيُزَكِّيهِمْ وَفَاقِيْنِ لِلَرَدَ غَنْدَا قَائِدُونَ وَقُرْآنَ وَسُنَّةَ او فَاقِيْنِ لِلَرَبْ مَطْلَبْ دَ كِتَابُ وَالْحِكْمَتِ وَفَطَرِقَ دَ عَمَلْ وَقُوَةَ دِن حِكْمَتْ مَعْنَا يَوْلَ سَفْوَالَ دِكْتَتَي ابن الجوزی رحم اللہ سعاد المسیر کیون بانا اصد سنت دا پیغمبر و قرآن و سنتی بوا کئی دیتا وی تعالی اگر شهودی من قبل و پخواد راتلو دا قرآن نا یا دا کوئی دا پیغمبر نا لفیق ضلال مبین نا خام خواب و گمراه سرگندکی ایو ما دیم خام خواب و غلطه سرگندکی اولم ما اصابت کم عذاب ذکر کئی دا پارا دا ارکانو دا جماعت اولاً ما آیا هر واری چورسی گتا ایسا مصیبت ام سغم غم مصیبت پا بود کی مصیبت پا دو قسم دیو پا انبیاء صلحاو نیکان و رضی تکلیفونا لرخیت درجات داغی خبوناونا نہیں گیا لرفت درجات دیم پا آم و خلق و بانی دوجه لبنان نو یقیناً رسول و تاسی مثل ایها دو چنده درین فبدر کی فروز کال ستاسی خو اویا شهیدان شود آغی اویا بکی خیدیان رمشو دو چنده اویا خوردار نو ویل تاسی قلتو وای تاسی نویل تاسی انا هادا اویل تاسو دا کم زائنا دا مصیبت پمونگر آوین قلوتو وایا هو من عندی انفسکم دا مصیبت ستاسی دا اعمالو دا وجن راوی سورة الانفال پندشتم کیو او دری پندوسم کیو او سورۃ النساء یو کوم اتی ہے مراد تو رسل کیم تای دا یقینا الله پارشی باندې قدرت والا دی و با اصابکم وا چې ضرور شي د تای است یوم التقل جبان او رس شب خابو شو جوړلی یو د مومنان بل فبی اذن الله نو په حکم د الله مقصد سو ولیالم المؤمنین دیر پارا چ ظاهره الله مؤمنان مخلوق تا معلوم فاشم او هغه چې اورسید تاسو ته د دې لپاره رسي چې تاسو مخلوق ته ښکار کوي چې دا زموږ ایماندار کس ایماندار بنده او تکلیف راوي دې خوشاله شو لکه حدیث کې راځي کله چې چا بچي مرشي الله فرشتو نه تپوس کوي تاسی دما دزو بنده دزو میواغی سوی اللہ واموس سی ویل ویستاسی فتو ری ویل ای کورو لپا جنت کی جوڑ کئی نمو لکی دی بیت الحمد اخکارا کئی ولی آلم اللذین نافقو او دید پارا چی ظاہر کی اللہ او کسان چی دورنگی دی منافقان خلقو تا وقیل لهم تعالوا کلچویل شدیوتا اویل شدیوتا راشی قاتلو فی سبیل اللہ حدیث کې راځي موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام ته تی هغه آدم چې خلق دی وېستنو د جنت نه ورته ویل چې ته یا موسی الله د تورات د تر په تورات کې لیدلې چې آدم به پیدا کیږي او دا به کیږي تقدیر و نو حدیث کې راځي ملامت کو آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام په دلیل کې به غالب شدا خو د تقدیر مسله و تقدیر قبل الوقوع دا هر څه معنی زړه تر کې او چې زویره منشو یا تکلیف د باندې راغی او تکلیف شنو دا معنی دا غاریو سره وای چې زمانہ دا د بیمانه شریکار او بعد د تقدیر نه چلیوال دام د بیمانه شریکار ایماندار وای الله صد صد نما په دې کې سمزم سایم ان لله و ان الیه راجعون دار سستاری الله راشی اوجنګیږي فدین د الله کی اویز فاو دو معنی دي کجن نکوي نو دفاع هو کوي د خپل ځان د لاخي د گاون دفاع هو کوي دیم معنا یا دفقه منګنا ته جنگ لنډی نو دفقه منګنا لار کې حکینا چې هر غلا بصیرای نشي پروپاګاندا وبري کې د دفاع سو پروپاګاندا کوي نو ته خو دفاع وکنده هو کوته دا نه دي ته مو سره لګیاو کنه دا سیدی کنه او کنه دا سیدی کنه زه په لار روانو اګه زموږ دې اوس مو ته کېږي تر دې تبوس نه څه خبره کوله پټي کې بل سړی سره ما په څه ګمان کوی دا څه سړی دې کوله ما سره مینا نو وای دا څه چې وای دا دې مولیا نه دلاس ما ته په زړه له مسترګې ښه ده ګولې نه ما ته لوند کې ټکور او شابسي به وته ما دا په دې مولیا نه دا نه راو کړی دې څه لای دې کاټل او خو دې لای دې لای کاټل دا چې سور نه کارې دا مولیا نه نو کله فلاد نکای دلنه وې سره نو اوس بتا ته خلکو حرامي ویل سونه به خو او چې ستا یې نه وې سره چې خلکو وې چې دا جناکار دي مدکار سره نو سونه به خو یو رامن دې په توبه مې نه بیان نه بیان نه بیان مولیا نه بند نه مای کا شرکی کی مولیا نه بند وې کا شرکی کی ولال کریم لیکلی نورم لیکلی دا قائدو کتابونو ټول لیکلی عالم سره مخالفت پدې چې دی عالم دی دا کفر دی یو ذاتی جگړه نه پاري باندې دینه کا شي کی ذاتی نه جوړې کړې رضان له مسله همې تاسې شو یې دي الله قالون ویدیو لو نالم بشری مون ته پته وې چې دا جن دې نو خامخا بم تا به شو وې ستاسي ستاسي به راغلي وې هم دا منافقان لیل کفر حالات د کفر تا یو مئذن پدا ورځ کی اقربو ډیر نږدې وې د دوی نه حالات د ایمان ته مين هم د دوی نه لیر ایمان حالات د ایمان یعنی حالات د ایمان نه بلري حالات د کفر ته بالکل نږدې دا پرابلم به شروع کړي وای دیو بی افوایم په خلو خپل وای هغه چې نشته په ځنونو د دوی کې تش دخلینا لګیاري الله پواره باچری وبټای هغه بڑا سو غسی هغه کسان چې وای رونو خپلتان وقالو او حال دادی چې دی په خپل ناسو په خپلم ناراضی غرور په بارے کې سوې لو اتاونا کشری دینی روروی ملکی روروی عام دی خپل روروی ارمان دې که زما خبره یې منلې نو نه به وجل شوې د څه شپرو ته په خاور باندې سمورته نه لګو په نه منل هو آیا ورته فذرو دفا کې د خپل ځانونو نه مارګ روح وګړي بیا په تاسو چې په غزي او کته پروتي کړ نو بیا دام د ځان نه لري کې ته دوه ځل نه چې زما فاتو دې باندې مړ کې دي اوس تقدیر هم په خپل لاس کې آلي الله په کارونو کې همدان شریک کې ان کنتم صادقین کچریه تاثیر اشتینی تقدیم